Ponadczasowy wygląd, można je teraz kupić na wyprzedaży. To jak pan myśli, no? Żegnamy reklamy. Punktualnie 19. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dobry wieczór państwu. Poniedziałek, 27 stycznia. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Koniec uroczystości upamiętniających 75. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Na początek podsumowanie dzisiejszych obchodów. Słowa prezydenta przebiją się do milionów ludzi. Tak o wystąpieniu Andrzeja Dudy w Auschwitz mówi sekretarz stanu w kancelarii premiera. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zbierze się jutro, żeby rozmawiać o koronawirusie. Zakończyły się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Wzięli w niej udział byli więźniowie, prezydent Andrzej Duda oraz delegacje z około 60 krajów świata. Na miejscu jest Witold Banach. Uroczystości przy Bramie Śmierci rozpoczęło wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy, który oddał hołd 6 milionom Żydów zamordowanych w czasie II wojny przez Niemców. Po prezydencie występowali byli więźniowie, którzy opowiadali o obozowym koszmarze i apelowali, byśmy zrobili wszystko, by podobne zbrodnie nigdy więcej się nie powtórzyły. Na zakończenie dyrektor Muzeum KL Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński mówił, że mimo potwornych doświadczeń, mimo zapewnień o zapobieganiu zbrodni ludobójstwa, staliśmy się bierni. Nie widzimy i nie chcemy widzieć. Nie mówimy i nie chcemy mówić. Większość milczała, gdy tonęli Syryjczycy. W ciszy odwróciliśmy się od Kongijczyków. Nie wydusiliśmy z siebie niemalże słowa, gdy 2 lata temu mordowano Rohingya. Po Holokauście nasze dzisiejsze milczenie jest naszą dotkliwą klęską. Po wystąpieniach duchowni różnych wyznań odmówili modlitwę ekumeniczną za zamordowanych. Malay Rahamim Shohein Bam Romim. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Gospodu pomolim się, Gospodzie pomiłuj. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez członków delegacji i byłych więźniów przy pomniku upamiętniającym ofiary KL Auschwitz-Birkenau, gdzie Niemcy zamordowali ponad 1 100 000 ludzi. 90% z nich to europejscy Żydzi. A relacjonował Witold Banach. Oczy całego świata były dzisiaj zwrócone na Auschwitz. Dzięki temu wypowiedź prezydenta przebije się do milionów ludzi. Tak słowa Andrzeja Dudy oceniał w programie trzecim Polskiego Radia Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w kancelarii premiera, były wiceszef polskiej dyplomacji. Prezydent podczas uroczystości z okazji 75. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu śmierci Auschwitz-Birkenau mówił m.in., że fałszowanie historii II wojny światowej i zaprzeczanie zbrodniom ludobójstwa to bezczelność. Czczenie pamięci ofiar. Jan Dziedziczak podkreślał na antenie Trójki, że przemówienie Andrzeja Dudy było przesłaniem, którego Polska bardzo potrzebowała. Prezydent Andrzej Duda przypomniał całemu światu, że Polska była narodem, który powiedział jako pierwszy nie Hitlerowi. Polska była narodem, który walczył od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej. Polacy nie kolaborowali z Niemcami jako jeden z nielicznych narodów okupowanych przez hitlerowskie Niemcy. Polacy wreszcie ryzykowali życie po to, żeby ratować Żydów. Ten przekaz poszedł na cały świat. A w dzisiejszych uroczystościach wzięło udział 200 ocalonych z Holokaustu. O koronawirusie i ewentualnym zagrożeniu będą rozmawiali jutro przedstawiciele ministerstw i instytucji podczas spotkania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rozmowy rozpoczną się przed południem. Na spotkaniu będzie m.in. przedstawiciel lotniska Chopina. Tam służby już monitorują sytuację. Co tydzień lot obsługuje 7 połączeń do Pekinu. Rzecznik linii Michał Czernicki mówi, że podczas lotów załoga kontroluje, czy pasażerowie nie mają objawów zakażenia. Uczulamy nasze załogi, ażeby zwracały szczególną uwagę na pasażerów, którzy mogą wykazywać objawy chorobowe. Mamy tu na myśli przeziębienia, ciężkie przeziębienia. Gdy tylko taka sytuacja się wydarza, informacja jest przekazywana do lotniska docelowego i to lotnisko docelowe w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym podejmuje decyzję o ewentualnym dodatkowym przebadaniu takich pasażerów. Po lądowaniu odpowiedzialność przejmuje obsługa lotniska. Pasażerowie wypełniają specjalne formularze lokalizacyjne, dzięki którym będzie można się z nimi skontaktować. Osoby, u których podejrzewa się chorobę, mogą zostać skierowane do punktu medycznego. Punkt medyczny działa całodobowo i tam przebywają nasi medycy, którzy zawsze są gotowi do przebadania osoby, która ma jakieś objawy chorobowe, która zgłasza, że czuje się źle, że czuje się chora. Pierwsze objawy zakażenia koronawirusem są podobne do objawów grypy. Pojawia się wysoka gorączka, ból głowy, ból gardła i kaszel, uczucie wyczerpania, brak apetytu oraz trudności w oddychaniu. Choroba jest niebezpieczna głównie dla osób, które mają osłabioną odporność. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 19:00, sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Ćwierćfinał był na wyciągnięcie ręki. Iga Świątek 7-6, 5-7 i 5-7 przegrała ze Stonką Anet Kontaveit w czwartej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Szczerze mówiąc, było tyle zwrotów akcji, że ciężko mi powiedzieć, który moment był kluczowy, ale ja na pewno żałuję, że nie wykorzystałam tego przełamania, które sobie wypracowałam w drugim secie. Generalnie to jest pierwszy turniej po okresie przygotowawczym, więc mimo tego, że towarzyszyło mi dużo stresu, no nie byłam tak zmęczona jak w środku sezonu i cieszę się, że wykorzystałam to na tym turnieju i zrobiłam fajny wynik. Tak podsumowała dzisiejszy i swój cały występ w Melbourne nastolatka z Warszawy. Brawo Iga, następnym razem się uda. Tak jak Rafie Nadalowi, w ćwierćfinale na antypodach zameldował się po raz 12 w karierze, ale drogę miał dziś wyboistą. Rozegrał z reprezentującym gospodarzem Nickiem Kyrgiosem 4 sety, z których 3 kończyły się tiebreakami. Niespodzianką jest 5-setowa wygrana Stana Wawrinki z rozstawionym z numerem 4 Daniłem Miedwiediewem. Wracając jeszcze na chwilę do Igi Świątek, to niedługo po meczu w turnieju singlowym w parze z Łukaszem Kubotem awansowała do ćwierćfinału. Finału mixta. Brawo. Ręce same składają się do oklasków, obserwując co w ostatnich miesiącach robi Robert Lewandowski. Rozgrywa chyba najlepszy sezon w karierze. W sobotę zdobył 21 bramkę w Bundeslidze, dołożył do tego asystę i jak można było przypuszczać, trafił do 11 kolejki fachowego magazynu Kicker. Po raz 6 w obecnych rozgrywkach. Żaden z innych piłkarzy w lidze niemieckiej tylu wyróżnień w tym sezonie nie uciułał. Wierzymy, właściwie jesteśmy pewni, że kapitan reprezentacji Polski jeszcze nie raz trafi do bramki rywali w meczach z orzełkiem na piersi, a te domowe w eliminacjach kolejnego Mundialu i kolejnych Mistrzostw Europy będą rozgrywane na Stadionie Narodowym. Dziś umowę w tej sprawie podpisały zainteresowane strony, czyli PZPN i operator stadionu spółka PL2012+. Cieszy się z tego sekretarz generalny naszej piłkarskiej federacji Maciej Sawicki. To miejsce to jest miejsce, gdzie Polacy lubią przychodzić, gdzie dopingują swoją drużynę narodową, gdzie przychodzi zawsze blisko 55 tysięcy ludzi na mecz i nieważne, czy gramy z Łotwą, czy gramy z Niemcami. To jest miejsce, gdzie wygrywamy. To jest stadion, którego zazdrości nam wiele federacji w Europie. Według mnie to jest jeden z 5 najnowocześniejszych stadionów w Europie, więc to miejsce jest domem reprezentacji Polski i cieszymy się, że będzie przez najbliższe 4 lata dalej to trwało. Byle z lepszą nawierzchnią niż działo się to podczas ostatnich spotkań kadry. W tej sprawie, jak pamiętamy, poleciały głowy, więc jest nadzieja, że sytuacja się nie powtórzy. Powtórzą się za to wiadomości sportowe na naszej antenie. Za 2 godziny odczyta je albo powie z pamięci Tomasz Garozdowski, a teraz jeszcze plebiscyt na sportowca roku organizowany przez Polskie Radio. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Kategoria Sportowiec Roku. Sylwetkę Janny Fiodorow prezentuje Jan Kałucki. To tylko jej niektóre sukcesy z 2019 roku. Progresja wyniku, poprawienie rekordu życiowego, medal mistrzów świata, po drodze drugie miejsce na zimowym Pucharze Europy, wygrana meczu w Mińsku Europa kontra Stany. Dobre wyniki, równe rzucanie, kończę jako wicemistrzyni świata i myślę, że to jest najważniejsze. Mówiła Joanna Fiodorow, która do tego wszystkiego dołożyła też Złote Kolce, nagrodę dla najlepszej polskiej lekkoatletki ubiegłego roku. Jej trenerka Malwina Wojtulewicz. No oczywiście to jest spełnienie marzeń, a oprócz tego, że Asia zdobyła medal, no to jeszcze zrobiła rekord życiowy na takiej imprezie, to jest szapowa, tak? To jest marzenie każdego trenera. Moje się spełniło, wielka sprawa. Wiadomo, igrzyska są naszą najważniejszą imprezą, więc jest trochę jazdy. A początkiem tej podróży, zwieńczonej, miejmy nadzieję, olimpijskim medalem, może być Nagroda Sportowa Polskiego Radia. Tu jednak o wszystkim decydują nasi słuchacze. A ci z Państwa, którzy chcą oddać głos na Joannę Fiodorow, powinni wysyłać SMS-y o treści S7 na numer 71-335, koszt to złotówka i 23 grosze, lub zrobić to internetowo na portalu Polskiego Radia 24. Iga Świątek zakończyła swój występ w singlu kobiet na czwartej rundzie Australian Open, ale coś mi się wydaje, że chyba jeszcze, albo nawet graniczące z pewnością, jeszcze o pani Idze usłyszymy.

Being sad is not a crime. Soko rozpoczyna to wydanie Aksamitu. Dziś to raczej Aksamitek, ponieważ dziś krótsze wydanie audycji. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Dobry wieczór. Zapraszamy do 20. Happiest and high, lowest of lows, overwhelmed, then complete silence. Taking our sweet time, let's see whose dick is bigger. Dużo nowej muzyki dziś w Aksamicie, w czwartek w do południa porozmawiamy sobie o gali, o ceremonii wręczenia nagród Grammy. To odbyło się dziś w nocy, to właśnie zdarzenie muzyczne. Ta pierwsza piosenka w dzisiejszym Aksamicie, nie ma nic złego w byciu smutnym, jak można dość swobodnie przetłumaczyć jej tytuł, to z dedykacją dla naszej ukochanej Lany Del Rey, której nie udało się niestety zdobyć żadnej statuetki za swój wspaniały ubiegłoroczny album. Ale dziś myślimy przede wszystkim o muzyce z tego roku. Pan Ethan na swojej nowej płycie w towarzystwie fantastycznych kobiet. Słuchaliśmy już jego duetu z Phoebe Bridges, a przed chwilą wspólna piosenka wykonana z Lian LaHavas. A to nowy tenis. Just Duet Tennis zapowiada swój nowy album Swimmer na luty i z tego właśnie albumu Need Your Love. I nic nie ma wspólnego nazwa zespołu z faktem, że dni i noce są całe zadywane i poszatkowane dla tej jedynej swoim rodzaju miłości, jaką jest ta właśnie do tego sportu, bo tenis oczywiście Australian Open. No i właśnie to poświęcenie, jakim jest ta niezwykle niekomfortowa dla polskich kibiców różnica czasu. Myślę, że ci ze słuchających teraz aksamitu, którzy także są gdzieś tym jednym wielkim logistycznym wyrzutem sumienia od kilkunastu dni, ze zrozumieniem kiwają teraz głowami, co jeszcze nas czeka do najbliższej niedzieli. Teraz w aksamicie dwa razy muzyka z nowej płyty, płyty, która mnie zachwyciła w ostatnich dniach i płyty, którą dedykuję wszystkim, którzy słuchają aksamitu z sercem, uczuciami i miłością w nie najlepszym stanie. Ta płyta wydaje się być wspaniałą pocieszycielką. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I am lying here. Jak pomogło? Proszę dać znać. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku i na Instagramie. A pomóc miała płyta Dream On, nowy album Alice Bowman, dwie piosenki z tej właśnie płyty Wish We Had More Time i wcześniej Everybody Hurts. To płyta, do której z pewnością wrócimy w kolejnym aksamicie. A teraz nowe Chromatics. Yeah. I jeszcze raz w Aksamicie muzyka dla tańczących inaczej i jeszcze raz muzyka ze znaczkiem 2020. Bo to właśnie jest rok, w którym po 6-letniej przerwie swoją nową muzykę zaprezentuje Laru. To jest zapowiedź jej nowej płyty Supervision. Till it's love. konsekwentnie zakochana w retroelektronicznych, popowych brzmieniach. Laru zapowiada swoją trzecią płytę, album Super Vision. Myślę, że stali słuchacze Aksamitu są już przyzwyczajeni, że w programie trzecim w poniedziałki między 19 a 21 musi pojawić się Train. John Coltrane, Lazy Bird. Teraz w Aksamicie też muzyka z przeszłości, chociaż zdecydowanie nie tak odległej. Demo Crazy, ten przedziwny, szalony właśnie, jak tytuł wskazuje, zbiór nagrań demo pomysłów Damona Albarna, który ukazał się na bardzo limitowanej i bardzo skrzętnie ukrytej przed fanami winylowej edycji. Za 8 minut 20. Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Dziś biorę do rąk książkę Nieswojość Agaty Pankiewicz i Marcina Przybyłki oraz zaproszonych przez nich pisarzy i naukowców, którzy do zdjęć autorów napisali teksty. Wśród nich m.in. znalazła się Marta Leśniakowska, Olga Tokarczuk, Ziemowit Szczerek czy Zdzisław Skrok. To kolejna bardzo ciekawa książka duetu Pankiewicz-Przybyłko. Po Hawaikum i Smart Obiekcie tym razem eksplorujemy pejzaż architektoniczno-urbanistyczny Dolnego Śląska. A dzięki tekstom uruchamia się jeszcze inny pejzaż. Mentalny, kontekst historyczny, antropologiczny i potok historii, ludzkich losów, które na Dolnym Śląsku wybrzmiewają szczególnie mocno. A z nami już autorzy Marcin Przybyłko i Agata Pankiewicz. Nieswojość chyba się pojawiła przed wszystkimi innymi pomysłami, tak mi się wydaje teraz, tylko była taka trochę nieuświadomiona. Natomiast jest oczywiście w porządku, na to patrząc wydań kolejnych naszych pomysłów, to jest kontynuacja, bo dalej się zajmujemy takim problemem występującym w pejzażu architektonicznym Polski, kolejnym jakby zjawiskiem, które dostrzegliśmy, a ono gdzieś mieści się w obrębie tych naszych zainteresowań entropią, czy może tym, że coś jest znowu nie tak, że coś jest nie na swoim miejscu. Oczywiście wychodzi to od materialności, bo my się przyglądamy rzeczom. Tu rzeczy są trochę większe, bo są po prostu architekturą, czy zlepkiem różnych architektur i pomysłów na organizację przestrzeni wokół. Każda kolejna książka, którą robiliśmy, i pomysł rodził się przy kończeniu poprzedniej książki, czyli to, co zaobserwowaliśmy, sfotografowaliśmy, co przeczytaliśmy u autorów, którzy pisali dla nas teksty, inspirowało nas do zrobienia kolejnego kroku. I nieswojość jest takim krokiem po skończeniu smart obiektu. Te wnioski, które mieliśmy a propos swojej pracy i tego, co obserwujemy, skierowały nas na Dolny Śląsk jako na takie miejsce wyjątkowo okrutnego eksperymentu, kiedy wymieniono na obszarze tych tak zwanych ziem odzyskanych ludność całkowicie, czyli pewien krąg cywilizacyjny, pomysł na świat w efekcie zderzył się z innym pomysłem na świat i uznaliśmy, że to jest ciekawe miejsce do obserwowania tego, co nas interesuje, czyli manifestacji jakby w rzeczywistości tego, to co my jako Polacy, mieszkańcy robimy ze swoją przestrzenią zewnętrzną, przestrzenią wspólną. I to zderzenie dwóch światów obserwujemy strona po stronie. Wykorzenienie. Brak spójności, próba budowania nowej narracji w miejscach wypełnionych już treścią. Jak to pogodzić? Jak odczytać? Świetnie ten stan oddaje jedno ze zdjęć. Na nim solidny poniemiecki dom z charakterystycznymi, estetycznymi zdobieniami. Do tego przyklejony do niego niczym kwiatek do kożucha betonowy mikrus z okienkiem i drzwiczkami. Jakby z innego świata, jakby nie na miejscu. My chyba zauważamy, że te światy się nie skleiły. Mówi się w takich momentach, kiedy jakiś cywilizacyjny obszar zostaje siłą rzeczy zajęty przez innych mieszkańców, co się oczywiście w Europie zdarzało i na świecie. Efektem tego, co tam się dzieje, jest albo ten obszar zostaje podporządkowany kulturze napływowej, albo kultura, która przepływa, cywilizacja ustępuje i jakby się podporządkowuje, wtapia się w ten krajobraz. I oczywiście są wszelkie formy pośrednie. Naszym zdaniem na Dolnym Śląsku ten świat zastany wciąż żyje jakby obok. To, co dla mnie jest najbardziej ciekawe, to jest właśnie, że one żyją obok siebie i mimo, że ten domek jest w zasadzie de facto przyklejony do starego poniemieckiego domu, między nimi nie ma żadnego dialogu, żadnego kontekstu, po prostu jest jeden budynek i jest drugi budynek. Naszym zdjęciom towarzyszy esej, który napisała profesor Marta Leśniakowska. Ona zajęła się nie tyle architekturą, którą pokazujemy, tylko bardzo uprzejmie przeanalizowała to, w jaki sposób my patrzymy i wydobywamy te obrazy, czy czynimy je widocznymi, podkreślając wielokrotnie, że my patrzymy na obszar objęty wojną kulturową. To jest takie mocne stwierdzenie, ale chyba słuszne. Nieswojość. Opowieść o Dolnym Śląsku uszyta z fotografii Agaty Pankiewicz i Marcina Przybyłki oraz intrygujących tekstów wielu autorów. Szczegóły znajdziemy na stronie www.wydawnictwowarstwy.pl. Po 20 w programie trzecim koncert Lena Piękniewska, a to był Aksamit. Do usłyszenia. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.45. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt.